Evet. Tamam mı? Tamam. Evet inşallah. Evet kardeşim biri sormuş. Demiş ki selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Müslümanlar da kabir azabı görecek mi? Deliller ile açıklar mısınız? Alimlerin bu bapta var olan hadisleri topladıktan sonra kimler kabir azabı görecek, kimler kabir azabı görmeyecek diye aralarında bazı ihtilaflar oldu. Mesela şu manada kabir azabının keyfiyeti nasıllığı manasında. Birincisi hadislerin zahirinden anladığımız kabir azabı kafire olacak. Çünkü dikkat ederseniz lafızlara denilecek Muhammed kimdir? O münafık diyecek ki insanlar işte Allah'ın peygamberidir diyordu. Ben de öyle diyordum. Kafasına şey vurulacak. Bu adam imanı bilmeyen bir adam. Bu adam imanı bilmeyen bir adam. Dolayısıyla ne demektir bu? Kafir bu adam. İster açık kafir olsun, ister münafıklar gibi gizli kafir olsun. Hani hadislerin zahiri buna delalet ediyor. Sonra bazı hadisler var. Mesela onlar da delalet ediyor ki adam idrarını, bevlini iç çamaşırına damlatmış, ondan azap görüyor mesela. Bu da sanki delalet ediyor ki Müslüman fasık veya Müslüman hatalı biri de azap görecek. Buna delalet ediyor. Allah'ın doğrusunu bilendir. Özet olarak cumhurun kabul ettiği görüşü söyleyeceğim. Onlar diyorlar ki fasık Müslüman ve kafir kabirde azap görecekler. Fasık Müslüman ve kafir kabirde azap görecekler. En doğru görüş de bu gibi görülüyor. Çünkü naslar cem edildiğinde en sağlıklı netice budur. Ama nasıllığı, keyfiyeti alimler müteşabihler babından saymışlar. Sukut etmeyi insanlara tavsiye etmişler. Çünkü adam var yanarak ölmüş yani. Gömemedik adamı. Adam var cesedi denize atılmış, bulunamamış, gömülememiş toprağa. Çünkü kabir azabını anlatan naslarda kabri genişletilir, kabri daraltılır, kabrine nur girer, kabrine ateş girer. Bu tarz ifadeler var. Yani kabre gömülmemiş bir adama nasıl azap şey yapılsın, tatbik edilsin? Allah dilerse olur. Nasıl ki biz hiçken Allah sebepsiz var ettiyse bizi, ol demekle olduysak, فَاِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Adem'i böyle yarattı yani. Öyle mi? Yerleri gökleri her şeyi yoktan var etti. O var ettiklerini gene yaratan o sonraki bazı yarattıklarını sebeplere bina kıldı. Bizim annemiz babamız bir araya geldi evlendiler. Onlar birlikte oldular. Onların işte birbirinin rahmine bıraktığı döl neticesinde sebep olarak o sebep neticesinde biz dünyaya geldik. Ama gene bizi yoktan var eden kim? Alemden Rabbi Allah. Nasıl ol dediyse kabir azabı da var dediyse peygamber o da var yani. Ama keyfiyeti nasıllığı onlar çok bizi şu anda ilgilendirmiyor. Başka bir kardeşimiz sormuş. Vakti çıkana kadar bir vakit namazı tembellikten dolayı kılmayan kimsenin kafir olacağına dair deliller nelerdir? Bunu İmam Ahmed'den başka alimler de mezhep olarak benimsemiş midir? Öncelikle İmam Ahmed'in böyle bir fetvasının var olup olmadığı çok açık değildir. Zayıf olarak nakledilmiştir kitaplarda. Ona nispet edilmiştir ama zayıftır. Çok kavi senetlerle, ciddi sahih senetlerle değildir. Hatta İmam Ahmed'in mezhebinde sahih olan, racih olan, zahir olan görüş namazı külli terk edenin kafir oluşudur. Ancak ondan gene naklolunmuştur ki külli terk edene bile fasık dediği İmam Ahmed'den naklolunmuştur. Yani bunu herkes iyi bilsin. Bu konuda da İmam Ahmed'in mezhebi çok net, kesin değildir. Ama namazın terkini tekfire dayandıran alimler hangi hadisi delil almışlar? Lese beynel abdi ve beynel kufri illa terki sale. Kişiyle küfrün arasında ancak ne vardır? Namazın terki vardır. Dolayısıyla hadisin zahirine bakarak demişler ki namazı terk eden küfürle arasındaki engeli kaldırmıştır, kafir olmuştur. Tabi bu bir yorum, istidlal. Nas'ın delaleti zan içeriyor. Büyük küfür mü, küçük küfür mü? Lafız hangisine hamledilecek? Alimler burada ihtilaf etmişler. İmam Ahmet'ten sahih olan ve zahir olan. Ben daha önce anlatmıştım. Zahir dediğimiz zaman ne anlayacağız? Son fetvası, son tercih ettiği görüş anlayacağız. İmam Ahmet'ten zahir olan tekfir etmesiydi. Ve sonraki müteahhirin, fakihlerin, buranın altını çiziyorum. Sonraki Hanifilerden, Şafilerden, Hanbelilerden ve Malikilerden. Dört mezhepten sonraki müteahhirin fakihlerin cumhurunun da mezhebi namazı terk edenin kafirliğidir. Dört mezhebi imamının tabilerinden, ashabından olan sonraki müteahhirin cumhurunun görüşü de namazı terk edenin kafirliğidir. Ama hangi terk? Bir vakit terk mi? İki üç vakit terk etmek mi? Yoksa her gün beş vakit namazı külli olarak terk etmek mi? Gene burada tekfir edenler kendi içlerinde gene ihtilaf etmişler. Anlaşıldı mı? Bir ana ihtilaf var. Ana ihtilaftan sonra bir de furu bir ihtilaf var. O da terk edeni tekfir edenler bir vakit terk eden mi? Üç vakit terk edip iki vakit kılan adam mı? Yoksa beş vakit külli terk eden mi? Burada yani zahir açık olan tekfir edenlerin yanında beş vakiti külli olarak terk edenlerin tekfiridir. Namaz vaciptir dese de buna itikat etse de onun haricinde bir vakit namazı tembellikle terk edenin tekfiri benim katımda racih bir görüş değil, şaz bir görüştür. Bir vakit terk etmekle bir insan kafir olmaz, fasık olur. Ama külli terke götürürse bu namazı terk etmesi onu, o insan dinden çıkan bir kafir olur. Ama bir vakit namazı terk eden, tekfir eden yok mu? Var. İbn Hazm Muhalle'de sayıyor isimlerini. Tabiinin büyüklerinde. Sahabenin bazılarında. Bir iki tanesinde. İbn Hazm Muhalle'de zikretmiş. Biz Tağut kitabında bu nakli yaptık zaten. Dileyenler oraya başvurabilirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayıp da tekfir etmediği sahabe var mı? Vallahi namaz kılmayan sahabe bilmiyoruz arkadaş. Ki kaldı ki diyelim tekfir etmemiş peygamber. Dört mezhepte öldürüyorlar namaz kılmayan adamı İslam devletinde. Oradan ölçebilirsiniz herhalde. Okula göndereni tevili nedeniyle tekfir etmeyen bir kişi tekfir edilir mi? O kadar geniş bir soru sormuşsunuz ki hangi tevilli adam tekfir etmez? Adam diyorsa ki buradaki küfürler küfürdür. Hepsi şirktir. Kim bu şirke küfre rıza gösterirse o da kafirdir. İşlese de işlemese de. Ama ben bu adamın işlediğini bilmiyorum. Bunun ona rıza gösterdiği, bu küfrü işlediği benim yanımda sabit olmadı. Sabit olursa ben bunu da tekfir ederim diyen bir adamın tevili doğru olmasa dahi bizim katımızda bu teville bir adam tekfir edilmez. Ama adam biri diyorsa ki, ya çocuğunu okula gönderen adamlar tekfir edilmez. Niye kardeş? İşte bu adam diyor ki, buradaki şirkler şirk olmaz. Adam küfrü kastetmedikçe, kafir olmayı istemedikçe, eğer bu tarzda bir muhalefetle geliyorsa bu adam kafir olur, İslam'ın aslından cahil olmuş olur. O yüzden hani o tevil yapan kişinin tevilinin keyfiyeti, ya sahibini dinden çıkartır ya da çıkarmaz ona bakmak lazım. Evham hastalığının çaresi nedir? Panik atak. Şer'i rukye yaptırsın. O cin vesvesesinden kaynaklanan bir hastalıktır. Şer'i rukye ile tedavi olsun o kardeş. Selamun aleyküm hocam. Günümüzde dünyanın birçok yerinde Allah için savaşan tüm mücahitleri tekfir edenlere harici diyebilir miyiz? Yani şu anda mücahit derken kendini cihada nispet edip müşrik olan da var. Kendini cihada nispet edip Müslüman olan da var. Kendini tevhide nispet edip cihadı terk eden de var. Kendini tevhide nispet edip cihada çıkıp gene Müslüman mücahitleri tekfir eden de var. Her çeşit adam var. Haricilik ismi bidat ehlinin isimlerinden bir isimdir. Bir adamın harici olabilmesi için beş tane aslı ikrar etmesi lazım. Sadece bu hariciliğe has bir şey değildir. Mutezilelik için de esastır. İrca için de esastır. Cehmilik için de esastır. Basit örneklerle anlamanız için çok açmayacağım kafanız karışmasın diye. Mesela Ebu Hanife imanın tanımında ehli sünneti muhalefet etmiş midir? Etmiştir. Değil mi? Amel imandan değildir demiştir. Peki Ebu Hanife'ye mürciyedir o diyen, o mürciye mezhebindendir diyen, herkes ehli sünnet ulemasının cümlesinden zikrediyor onu. Yani bir adamın bir fikirde veya bir görüşte, bir mezhepte bidat fırkalardan birine mutabakat etmesi onu o isme layık kılmaz. Mesela hariciler recmi inkar etmişler. Bir adam direkt recmi inkar etti diye harici olmaz. Onlara, haricilere bir baptan mutabakat etmiştir. Recmi inkar eden kafirdir de. Ama adam rejimi inkar etmekle harici adını alır mı almaz mı? Fakihler dediğim gibi şartlar getirmiş. Özellikle Milal ve Nihal kitaplarına bakıldığı zaman Ki Milal ve Nihal kitaplarını yazanlar Mutezile ekolüne sahiplerdir. Mesela Şehristani gibi. Mutezile bidatına kaymışlardır yani. Ama siz gördünüz mü bunlara sapık, bidatçı, onun kitaplarını okumayın diye başka alimlerin nehyettiğini? Yok. Bidatından sakındırmışlar. Demişler ki o itizale kaymıştı, ona dikkat edin o konuda. Veya işte Kadı Abdülkahar el-Bagdadi, El-Farku Beynel-Fırak kitabının yazarı, o da Mutezile'ye kaymış bazı konularda. Ama ona Mutezile'dir, Ehl-i Sünnet'ten değildir diyen bilmiyorum. Veya en basit bildiğiniz isimler. İbni Hacer el-Heysemi, İbni Hacer el-Askalani, İmam Nevevi. Öyle bidat fetvaları var ki. Mesela en basitinden söyleyeyim. İbni Hacer'e göre salih gördüğünüz bir Müslümanın abdest suyuyla teberrük yapabilirsiniz. Alıp vücudunuza sürüp bereket umabilirsiniz. Müslümanların icmasıyla, Ehl-i Sünnet'in icmasıyla bu bidattır, haramdır. İbni Hacer bunun fetvasını vermiştir. Siz İbni Hacer'e bidatçı ismini, bidatçı değil de bu konuda bidatı var, eyvallah. Ama İbni Hacer için o mürciyedir, o cehmiyedir, o mutezile'dir diyen gördünüz mü? Yok. Dolayısıyla bir adamın bir görüşte ve bir mezhepte bidat fırkalardan bir tanesine mutabakat etmesi, o bidat mezhebin ismini o adamın üstüne yapıştırmaz. O bidat mezhebin ismini o adamın üzerine yapıştırmaz. O yüzden o yani mücahit, yani Müslüman mücahitleri tekfir edenler bir aşırılıktalar. Allah onlara hidayet etsin. Onlardan beraatimizi ilan ediyoruz bu kürsüden. Onlardan beriyiz. Ama Hamas gibi demokrasi meclisine girip, Hamas gibi AK Parti'nin yaptığı gibi Allah'a Rab'lik taslayıp karşı kanun koyan, haram helal belirleyen, Hamas gibi Şirkül Ekber denen onlarca çeşit şirki ve küfrü işleyen kafirler, istedikleri kadar ellerine silah alsınlar, istedikleri kadar suratlarında sakal uzatsınlar, istedikleri kadar paça kısatsınlar, istedikleri kadar yaptıkları savaşın adını cihat koysunlar, onlar gene kafirler, gene kafirler, mücahit lafzı içerisine girmezler. Mücahitler Allah'ı ibadette birleyen, tevhidle ona ibadet eden, ondan sonra Allah'ın kelimesi yüce olsun diye de Allah yolunda savaşan kimselerdir. Allah bizi onlardan kılsın. Selamun aleyküm hocam. Sizi Allah için seviyoruz. Ne için seviyorsanız da Allah sizi onun için sevsin. Birkaç sorumuz var. Birincisi, sigaranın haramlığını söyleyen alimlerin isimlerini verebilir misiniz? Valla geçmişte kimse konuşmamış bu meseleyi. Zaten sigara icat edileli 50 sene oldu mu? Benim bildiğim kadarıyla o kadar bir tarihi var sigaranın. Ben onun haramlığını söyleyen bir alim bilmiyorum. Ama ben neden bunu haram dediğimizi daha önce de izah ettim. İnşallah o sesli cevaplara bakın. Biz birilerini abarttığı gibi kat'i haram görmüyoruz. Haramdır bize göre ama haramın kat'iliği, çeşitleri, dereceleri vardır. Sadece bir Müslümana yakışmadığını tekrar tekrar dile getiriyoruz. Bundan Müslümanlar sakındırıyoruz. İkinci soru, farz namazın akabinde tesbihattan sonra dua etmenin sünnetteki yeri nedir? Farz namazın hemen ardından tesbih çektikten sonra dua etmek peygamberin sünnetlerinden bir sünnettir. Ama el açmak değil. El açmak ikrari sünnetlerindendir. Kendisi yapmamıştır. Sahabe yaptığı zaman onları men etmemiştir bu yaptığından. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Çünkü duanın faziletli ve makbul olduğu yerlerden bir tanesi de farz namazın hemen ardıdır kardeşler. 3. Doğum kontrolünün caiz olan kısımları. Doğum kontrolünün caizliğini ben bilmiyorum. Doğum kontrolü Yahudilerin birçok cemaatinde, Hristiyanların birçok cemaatinde haramdır arkadaşlar. Ve İslam ümmetinin muteber, sünnet sahiplerinin kabul ettiği, başlıca öne çıkan 4 mezhep ve diğer bütün sahabe ve tabiinden müçtehit imamlara göre de doğum kontrolü caiz değildir. Bu haramlığında icma var, ittifak var. Ben isteyeni ispat edebilirim. Ama doğum kontrolünün şartlarla caiz olabileceğini söyleyen Hanifi fukahası var. Onların da sebepleri var. Diyorlar ki bir, adam çocuğunu küfürden koramayacağından korkuyorsa, küfür beldesindeyse veya kadın doğum yaptığında kadın ölecek, kadına ağır gelen durum, buna benzer durumlar söz konusuysa o zaman diyorlar caiz olabilir. Şu an vakaya baktığımız zaman ikisi de bizim için söz konusu değil yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğalın ben sizin çokluğunuzla övüneceğim diye açık bir şekilde beyanda bulunmuştur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. açık bir şekilde çoğalmayı, üremeyi tavsiye etmiştir. Dolayısıyla hani bu gibi kontrollere şu istisnayla başvurabilirsiniz. Sahabenin yaptığı azil yöntemiyle. Azil nedir? Bir insanın bir kadınla ilişkiye girdikten sonra menisini kadının rahmine değil dışarı boşaltmasıdır. Azili sahabeler yapmıştır. Cariyeleriyle ilişkiye girdikleri zaman savaşta ve kadın 2 sene boyunca çocuk emzirmek zorundadır. 2 sene boyunca kadın çocuk emzirmek, yani tavsiye edilmiştir. Zorundadır derken farzdır diye demiyorum. Kadın 2 sene çocuk emzirmek ile nasihat edilmiştir, edeplendirilmiştir. 2 sene çocuğu emzirirken bu diğer hamile kadın çocuğu emzirirken diğer çocuğa zarar etkisi bırakan şeydir. Siz söyleyin bunu. Bir durum ortaya çıkartır. Çocuk ishal olabilir, hasta olabilir. Yani kadının sütü bozulur. Hamile kaldığı zaman yeni bir çocuğa. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bir Ebu Davud'un rivayet ettiği şey hadiste 10 şeyi kerih görürdü. Bir tanesi de çocuğun sütünü 2 yıldan önce bozmak. Yani kadının hamile kalması. Sütün bozulması kadının hamile kalmasıyla olur. Süt kadının göğsünde bozulmaz. Kadın hamile kaldığı zaman süt bozulur. Peygamber bunu kerih görürdü diyor. Dolayısıyla bu bize gösteriyor ki 2 yıl caizdir. Yani önceki çocuk 2 yaşına varana kadar. Önceki çocuk 2 yaşına vardıktan sonra artık azille de korunmak caiz değildir. Özellikle korunma babı açıldığı için yani birçok Müslüman evli maalesef hala da biz batının güdümünden çıkamadık. Allah Müslümanları ıslah etsin. Kullandıkları doğum kontrol haplarını bırakın. Kadınların kullandıkları hasta günlerindeki petler dahi kısırlık yapan, çocuk olmasına engel olan maddeler taşıyor. Yahudiler bunu bilerek yapıyorlar, bilinçli yapıyorlar. O haplar, diğer şeyler bunların hepsi ama hepsi kadının sağlığı için zararlı şeyler. Bunun dışında şimdi yeni mesela metotlar var. Kadının rahmindeki damara kelepçe takıyorlar. Yani kadın hamile kalmıyor. Geçen bir arkadaş, kardeş anlattı, abi anlattı. Bir çocuk doğmuş, kadın kelepçe taktırmasına rağmen hamile kalmış. Kelepçe çocuğun elinde doğmuş yani. Çocuk elinde kelepçeyle doğmuş. Yani bu gibi kontrol metotları, affedersiniz diğer, yani Allah haktan hayal etmez de prezervatif bile kullansanız üzerinde yazıyor. Kesin kontrol değildir diye. Kesin engellemez diye bunlar. Yani Allah dilediyse olacak arkadaş yani. Kendini çok zorlama bu konuda. Zaten İslam da teşvik etmiş tam zıttına. Dediğim gibi ümmete asker lazım. Bak Süleyman Aleyhisselam sizin örneğiniz. Süleyman Aleyhisselam 99 tane kadınla bir gecede ilişkiye girmiş. Demiş ki hepsinden Allah yolunda cihat eden mücahit elde edeceğim demiş. İnşallah demeyi unuttuğu için Allah bir tane erkek evlat vermiş. O da hastalıklı. Ama Süleyman'ın kadınla ilişkiye girmesindeki kasta bakın, niyete bakın. Amaç Allah yolunda cihat edecek mücahit çıkarmak. Yani o yüzden Müslümanlar şu batılıların kafalarını bir kafasından çıkartıp atsınlar artık. Yeter ya. Müslümanlara iş yapmak için, ha, İslami devlet imar etmek için, Allah yolunda fidyeler vermek için, Allah yolunda şehitler vermek için çocuk lazım da otursun yapsınlar yani. Diğeri, temyiz mahkemesinin işlevi nedir? Başvurmanın hükmü nedir? Temyiz Arapça meyyeze kelimesinden gelir. Bir şeyin bir şeyden ayrılmasıdır. Temyiz muhakemesi, mahkemesi. Tabii Türkiye'deki işlevliliği ve başka ülkelerdeki hukukun işleyişi farklı. O yüzden her ülkenin hukukuyla konuşmak lazım. Mesela bizde var olan mahkemelerin her kısmı Rusya'da, Azerbaycan'da, Avrupa'da yok. O yüzden ben kendi vakamı, bildiğim kendi hukukumu, kendi vakamı anlatacağım. Türkiye'deki işleyişini. Şimdi temyiz mahkemesinden daha ziyade mahkeme 2 kısımdır. Birincisi adi suçlardan insanın yargılandığı yerel mahkemeler. İkincisi insanın siyasi suçlardan, örgütsel faaliyetlerden yargılandığı ağır ceza mahkemeleridir. Yani eski devlet güvenlik mahkemesi... Daha eskisinde sakalların idam edildiği istiklal mahkemeleridir. İkisi arasında fark vardır. Şimdi önceden zaten alt mahkeme, üst mahkeme, temyizi, istinafı, yok işte yereli, yargıtayı, yok bilmem farklı farklı kısımları söz konusu değil mahkemenin. Zaten önceden hukuk diye bir şey yok. Kurmuşlar bir istiklal mahkemesi, sakallı getir, kes, as. Yaptıkları iş bu zaten. İtiraz mı itiraz, gıkını çıkarsan da kesiyorlar, kafanı çıkarmasan da. Daha sonralar o kafirler baktılar, millet daha yemeyecek bir sistem kurmak lazım. Ne yapalım? Biraz işte mahkemeleri şey yapalım, suçları ayıralım dediler. Bizim gibi mesela inancı gereği yakalanan ve yargılanan insanlar ağır ceza mahkemesinde yargılanırlar. Ağır cezada yargılandığınız zaman 5 yıldan yüksek, ki ağır cezada yargılanan bir adam 7,5 yıldan başlar hapsi örgüt üyeliğinde, örgüt mensupluğunda. Dolayısıyla alacağı ceza en ufak alanın 7,5 senedir. Onun yatarı da 4,5-5 senedir. Dolayısıyla 5 senelik bir ceza aldığınız zaman, ki yatardan değil aldığınız ceza üzerinden değerlendiriyorum, yani 7,5 sene almış sayılırsınız. 7,5 senelik bir ceza durumunda alt mahkemenin, yerel mahkemenin karar verme yetkisi yoktur. Onu Yargıtay'ın onaması gerekir. Yargıtay onamadan ceza bağlanır. O yüzden Ergenekon davaları, buna benzer örgütsel faaliyetlerin yargılandığı bütün davalar Yargıtay onayını beklemektedir. Kapatabilir miyiz? Yargıtay onayını beklemektedir. Çünkü Yargıtay onamadan ceza alamazlar. Ama siz adamla kavga ettiniz, miras alıp veremediniz, tartıştınız, mahkemeye geldi mesele. O tarz suçları yerel mahkeme karar verir, hiç Yargıtay'a gitmez onlar. Onlar hiç Yargıtay'a gitmez. Çünkü o alt mahkeme olan yerel mahkemenin yetki alanı içerisindedir. Onun verdiği hüküm bağlayıcıdır. Ama örgütsel faaliyetlerde hüküm bağlayıcı değildir. Dolayısıyla üst mahkemeye gider, Yargıtay'a. Yargıtay da bu kadar örgütsel faaliyeti takip edemeyeceği için, Yargıtay denen 6 veya 9 tane, ben yanlış hatırlıyor olabilirim, üyesi var, hakim. Yargıtay denen şey, ana putlar bunlar Türkiye'deki, kendisine ibadet edilen. Onlar her davaya yetişemeyeceği için şey yapıyorlar. Siz söyleyin adını. Alt mahkeme diyorlar ki sen şahitleri dinle, delilleri topla, polis raporunu topla, kendin mütalaa yap, savcı mütalasını yapsın, polis ifadelerini koyun, hepsini koyun, dosyayı bize gönderin, biz inceleyelim, doğruysa onaylayalım, doğru değilse diyelim az vermişsiniz çoğaltalım, çok verdiyseniz diyelim çok vermişsiniz azaltalım, biz karar verelim demiş Yargıtay'da. Dolayısıyla alt mahkeme bunu yapıyor. Alt mahkeme kararı onaylamaya göndereceği zaman temyize, siz işte orada ilk 7 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bir dilekçe yazıyorsunuz, ben bu kararı kabul etmiyorum diye, bu yanlış bir karardır diye, o bu dosyaya konup Yargıtay Mahkemesi'ne gidiyor. Zaten eğer 7,5 sene ceza aldıysanız size sormuyorlar, otomatik temyize gönderiyorlar. 5 yılın üzerindeki bütün cezalarda otomatik temyiz ediliyor. Size sormuyor devlet. Siz sanki temyiz etmişmiş gibi sizin davanızı temyize gönderiyor. Yani Yargıtay'a gönderiyor temyiz dilekçesiyle. Siz aksine dilekçe vermek zorundasınız. 7 gün müddetiniz var karar verildikten sonra. 7 gün içerisinde yazmanız lazım ki ben kararı temyiz etmiyorum, ben verilen kararı kabul ediyorum. Eğer bugün birçok mutezile ve harici ekolüne sahip olan akılcı zihniyetin alt mahkemeye, üst mahkemeye şikayet ettin, bundan kafir oldun gibi mantıklarıyla olursa, sen alt mahkemenin hükmünü üst mahkemenin hükmüyle değiştirmek istediğin gibi mantıksal tekfir zincirleri kurulursa, aynı mantık ile, aynı ekol ile ben kararı temyiz etmiyorum, kabul ediyorum diyen adamın da tekfir edilmesi gerekir. Çünkü o adam tağutun hükmüne rıza göstermiş olur. Aynı mantıkla. Adam temyize verse kafir, vermese kafir. Ben her zaman alay etmek için söylüyorum. Mutezilenin akıldan konuştuğunu ama akıldan zerre nasibi olmadığını anlatmak için. En güzel yol var. Müslüman boynuna bir tane ip taksın, tavana assın kendini. İntihar en azından haramdır. Müslüman ölür yani. Temyize gönderdi kafir, göndermedi kafir. Bu Müslüman ne yapsın yani? Ya akılla şer'i hükümler çıkmaz. Ayrıca temyizin vakıasını 3 tane 5 tane avukatla konuşmakla sadece belirleyen adamlar da Allah adına fetva veremezler. Temyizi çok iyi ciddi bir şekilde kanunlardan araştıracaksın, vakayı belirleyeceksin. Fetvanın ikinci şartı olan vakayı belirleyeceksin. Ondan sonra diyeceksin hükmü budur veya budur. Anlaşıldı mı inşallah? biz temyizin küfür olduğunu bilmiyoruz. Ama bundan sakınıyoruz. Çünkü vakıası çok açık değil. Bazılar diyorlar alt mahkemenin üst mahkemeye şikayetidir bazı avukatlar. Bazılar diyorlar yok karara itiraz dilekçesidir diyorlar. İkisi arasında fark var. Ama tağuttan yeni bir hüküm istemek varsa biz zaten onu küfür dedi ona küfür dediğimizi bağırıyoruz. Artık sesimiz kısıldı söyleye söyleye. Ama vakanın tespitinden cahil olabiliriz. Burada Allah bizi gücümüzün üzerinde bir şeyle mükellef kılmaz. Bu meseleyi bidatçı sapıklardan başkası da dillendirip bu konuda Müslümanları tekfir etmez. Yani soruyu soran arkadaş büyük ihtimal bunlarla görüşüyor. Tavsiyem işin olmasın bu bidatçı sapıklarla. Geçelim. Tamam yeter. Ya son sorunu cevaplayamadık. Hakkını et bayağı uzadı. Kafirlere rukye yapılır mı diye sormuş bir kardeş. Alimler yapılacağı cevazını vermişler. Bırakın kafire rukye yapmayı. Kafirin Müslümana rukye yapmasına fetva veren alimler var. Yahudi ve Hristiyanların. Ehli kitabın Müslümanlara rukye yapabileceğini söyleyen fakihler var. Zaten hani kafire rukye yapılmasının en açık delili kral çocuk hadisinde çocuğun tedavi ettiği kafirlerin varlığıdır. O kafirleri tedavi ettikten sonra iman ediyorlar. Hak olduğuna inanıyorlar. Bu da açık bir şekilde gösteriyor ki caizdir. Yani kardeşim biri demiş aşağıdakiler hocaları dinlememizde bir sakınca var mıdır? Bir dakika abi. O kim ya en son? Yani en son yazdığım vatandaşı tanımıyorum da diğer adamların hiçbirini dinleme. Evet. Şapka takmanın hükmü nedir? Güneşten korunmak için. Yani şapka var, şapka var. Eğer önü böyle uzun bu rapçilerin giydiği bir de böyle yazılı mazılı olursa kafirlere benzemek babından haram olur, giyme. Ama onun dışında kafanı soğuktan korumak için bir bere falan takmaksa bunda bir beis bilmiyoruz. Selamun aleyküm hocam. Demiş ki peygambere peygamberlik gelmeden önce peygamber neye inanıyordu? Bu soruyu alimler cevaplamışlar. Peygambere peygamberlik gelmeden önce aleyhissalatü vesselama İbrahim'in tevhid dininden kalan hak olan kalıntılara iman ediyordu. Tıpkı Varaka bin Nevfel gibi, tıpkı Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl gibi Allah kendilerine rahmet etsin. Selamun aleyküm. Bu aralar hariciler hakkında o kadar soru geliyor ki zavallılar bizim kadar çekmişler haricilerden herhalde. Abinin biri diyor ben diyor mesela diyor bir adam var kafirlere vela göstermektir deyip haram olan bir meseleden tekfir ediyor. Sonra hakkı öğreniyor tövbe edip dönüyor. Bu adam diyor tövbe etmeden önce harici miydi diyor. Veya hangi tür hariciler tekfir edilir hangileri edilmez. Bütün hariciler cehennem köpeği midir falan. Yani o çok geniş bir bab yani. Bir insanın az önce söyledim bir mezhebe mutabakat etmesi ona bu ismi vermez. Ama harici ismi altına giren bütün hariciler cehennem köpeğidir. Allah cehennem köpeği olmaktan bizi korusun. Evet. Dünyanın hareketiyle ilgili bilgi verir misiniz? Vallahi dünyanın dönüp dönmemesi noktasında Kur'an'da biz dünyayı vakar kıldık. Yani biz dünyayı sabit kıldık diye bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. O yüzden dünyanın döndüğünü söyleyeni tekfir eden alimler var. Vallahi ben hani dünyanın dönmesi yuvarlaklığı düzlüğünden daha ziyade bu astronomiye dair dayanan bilgilerin hiçbirisini Kur'an ve sünnetten ispat etmedikçe hiçbirine inanmıyorum. Sadece bilgi olarak kafamda tutuyorum. Kardeşlerime de tavsiye nasihatim budur inşallah. Çünkü bu konuda ayeti kerime var yani yeryüzünü biz sabit kıldık diye. Dönüşü var olabilmesi kesin açık delillerle olmalı. Çünkü bilim şöyle bir şey. Yok tez var, hipotez var, bilmem farklı farklı isimler veriyorlar sonra kanun oluyor hipotez falan. Bu tarz bütün şeyler, görüşler, bu tarz bütün inançlar birbirini yalanlayabiliyor tarih içerisinde. Bilim böyle bir bilim. deneme yanılma yöntemiyle biliyor. O yüzden Allah korusun küfür olan bir şeye inanmış olmayalım. Bundan gücümüz yettiği kadar sakınalım inşallah. Suriye cihadı farz-ı ayn olmuş mudur? Anne ve babadan izin almaksızın gidebilir mi? Daha önce bu soruyu cevapladık. Yani anne babadan cihat noktasında izin almak gerekir mi? Oraya müracaat edin. Uzadı çünkü. Suriye cihadı değil, dünyada Allah'ın şeriatını ikame etmek için bütün dünyanın her yerinde, nerede Allah imkan ve fırsat açtıysa, nerede böyle bir savaş ortamı varsa mümkün olan, orada şer'i bir devlet ikame etmek için mücadele etmek her Müslümana muayyen olarak farzdır. Kişi içinden geçen bir şeyden dolayı sesli olarak tövbe etmesi lazım mı? Yoksa içinden düşünerek tövbe edebilir mi? Tövbeyi konuşmak şart değildir. İnsanın pişmanlık duymasını bile Allah tövbe olarak kabul etmiştir. Bu konuda açık bir hadis var. Kast olmadan bir kafir yerine bir Müslümana içinden hakaret eden bir kişi. Soruyu tamamlayamamış. Geçelim bunu. Eksik kalmış soru. Selamun aleyküm. Allah elimizi attasın. İlminizi amel etsin. Amin. Hocam ameller niyetlere göredir. Hadisini nasıl anlamamız gerekiyor? Şeriata mutabık olan ameller niyetlere göredir. Şeriata muhalif olan amellerde niyet önemli değildir. İzah ettik devamında. Selamun aleyküm. Bir sorum olacak. Rıza kalpte oluşan bir şey. Bir kimsenin bir şey rıza gösterdiğinin ölçüsü nedir? Usul alimleri usul kitaplarında rızayı işlerken karinelerle rızaya hükmedilir demişlerdir. Karineler alametler, işaretlerdir. İnsanın mesela gülmesi veya gazaplanması, onu kerih gördüğüne dair hareketlerinde var olan işaretler, bunlar bir adamın rıza gösterip göstermemesi için ehl-i sünnet vel cemaatin hükmettiği ölçülerdir. Tabi bu babı usul kitaplarından uzun okumak lazım. Bu da yeri değil, çok uzayacak. Hakkını helal et kardeşim. İnşallah. Abi fotoğraf çekmek, çekilmek haram mıdır demiş kardeş. Vallahi fotoğraf çekmek, çektirmek aslen sakınılması gereken mekruh işlerdendir. Güç yettiği kadar. Ama haramlık kat'i değildir, açık değildir. Yani kat'i olan bir şey vardır, resim yapmak. Kat'i olan bir haram vardır. O resim yapmaktır. Hadiste açıkça delalet ettiği gibi. Oradan yola çıkarak alimler fotoğrafa da kıyas ederek içtihatla bazıları haramdır demişler. Ama dediğim gibi açıklığı çok net değil. Bu konuda kardeşler birbirini kınamasınlar. Bu konuda Müslümanlar ihtilafa düşmesinler. Allah'tan korksunlar. Başka yok. Tamam. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.